tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 1-0 w meczu z Maltą, za chwilę relacja naszego reportera. W Riyadzie zakończyły się rozmowy o rozejmie w Ukrainie. Główne tematy to zawieszenie broni w powietrzu i na Morzu Czarnym. Domniemanie niewinności podatnika, zapowiada premier. Jeden do zera dla Polski w meczu z Maltą w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Na Stadionie Narodowym jest Dariusz Urbanowicz. Tak, w tej chwili właśnie jest już 2-0, bo Karol Świderski zdobył drugą bramkę w tym meczu. Najpierw w 27 minucie wyprowadził Polskę na 1-0, a przed chwilą 6 minut po rozpoczęciu drugiej części spotkania w środku boiska przejął piłkę po błędzie rywali Szymański i gdzieś tam wymiana podań z właśnie Świderskim Moderem. Moder wystawił do Świderskiego ten z lewej nogi, huknął po ziemi w długi róg i mamy 2-0. Od razu spokojniej się oddycha tutaj pod zamkniętym dachem Stadionu Narodowego. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację, a my wprowadzamy korektę do serwisu Trójki, jest 2-0. Po 12 godzinach zakończyły się amerykańsko-rosyjskie rozmowy w Riyadzie. Wcześniej członek rosyjskiej delegacji Grigori Karasin powiedział, że główne tematy negocjacji to zawieszenie broni w powietrzu i na Morzu Czarnym. Wszystkie rozmowy zmierzające do pokoju w Ukrainie są przez nas popierane, powiedział szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dużo jest lepsza sytuacja niż 3 tygodnie temu, kiedy to rozejście się dróg amerykańsko-ukraińskich było bardzo widoczne. Od kilkunastu dni jest oferta bardzo konkretna ze strony amerykańskiej, ukraińskiej i piłka jest po stronie Federacji Rosyjskiej. Sprawdzamy ich wiarygodność. Widać, że się nie spieszą, tak jak mówili, że chcą pokoju, tak do tego pokoju się nie spieszą. Wczoraj w Arabii Saudyjskiej amerykańska delegacja spotkała się z przedstawicielami Ukrainy. Domniemanie niewinności podatnika, zapowiada szef rządu. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie ze stroną społeczną poświęcone deregulacji. Jedną ze zmian, jak mówił Donald Tusk, odczują miliony obywateli. Podatnik z definicji jest niewinny, chyba że my udowodnimy w procesie wyjaśniania sprawy, że gdzieś nastąpił błąd albo poważna przewina. A więc to nie podatnik będzie musiał udowadniać, jak jest, tylko Urząd Skarbowy będzie miał ten obowiązek. Jeśli nie wykaże czegoś złego, to podatnik jest niewinny z definicji. Premier dodał, że w proces zmiany przepisów w tej sprawie włączony zostanie resort finansów. Zatrzymano podejrzanych o brutalne pobicie kierownika pociągu szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście. Konduktor jest w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do napadu doszło wczoraj w Wejherowie, mówi Aneta Potrykus z policji. Policjanci z Wejherowa zatrzymali dwóch agresywnych mężczyzn w wieku 44 i 31 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do jednostki policji i wykonywane są z nimi czynności procesowe. Zostaną osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dyspozycji prokuratora. Śledczy przedstawią zarzuty zatrzymanym po uzyskaniu opinii lekarza o stanie zdrowia pobitego konduktora. Na początek jest już naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników zakładu i mówią o konieczności potwierdzenia zmiany numeru telefonu w ZUS lub na platformie PUE-ZUS. Nasi konsultanci nie kontaktują się z klientami w tej sprawie, ani nie pytają o instytucje finansowe, z których korzystają klienci, mówi Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS. Apelujemy do wszystkich klientów, a w szczególności do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą zostać wykorzystane na niekorzyść naszych klientów. W razie wątpliwości ZUS prosi o kontakt z najbliższą placówką zakładu albo telefon do Centrum Kontaktu Klientów. Nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska została nominowana do Nagrody Reporterskiej Polskiego Radia Melchiory w aż 3 kategoriach. Twórca roku, autoserial reporterski lub dokumentalny oraz w kategorii dokument historyczny, biograficzny, artystyczny. Laureatów Melchiorów poznamy w czwartek podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Earth-Sized Worlds. To jest tytuł debiutanckiej płyty angielskiej grupy Mandrake Handshake, z której właśnie wysłuchaliśmy utworu Hypersonic Super Asteroid. Mówiłem o tym zespole. Liczna grupa, od 5 do 10 w zależności od okoliczności. W studiu nagraniowym mniej, na scenie, na koncertach więcej. Bardzo ciekawy debiut, na pewno będziemy jeszcze wracać do nagrań grupy Mandrake Handshake. A teraz w podobnym klimacie, również z całkiem nowej płyty, nawet chyba odrobinę nowszej, szósty album zespołu Oranżada. Zespół Oranżada na tej nowej płycie zatytułowanej Salto wokalnie wspomagają Maja Laura i Maciek Cieślak. Maciek Cieślak również tekstowo, dlatego że jest autorem tekstów na płytę Salto. Idź do chmury to utwór sprzed chwili, a wcześniej Narodziny planety. A skoro jesteśmy przy Maćku Cieślaku i planetach, to teraz fragment płyty zespołu Ścianka, Pan Planeta. klicken dein Liebelein, schließen deine großen Tipp, ein Lusen deine Kinder dein. Sporo czasu minęło od tych nagrań, no, od rejestracji tych nagrań. Wielka szkoda, że zespołu Ścianka już nie ma, no ale możemy wracać do utworów sprzed lat. Najpierw Boję się zasnąć, boję się wrócić z albumu Pan Planeta, a później Czerwone Kozaki, klasyk Ścianki z debiutanckiej płyty Statek Kosmiczny Ścianka. Jeśli chodzi o Maćka Cieślaka, to rzeczywiście on się ostatnio uaktywnił, ale w przeszłości zajmował się różnymi rzeczami. Oczywiście mówimy cały czas o muzyce. Między innymi produkował nagrania zespołu Kristen. Thank you. Grupa Kristen, czyli Michał Biela i bracia Rychlicy z płyty Las. To był utwór Salto sprzed lat 9. Ostatni album oficjalny zespołu Kristen, jaki się ukazał. Być może jeszcze kiedyś ta nazwa będzie funkcjonować na płytach i mam nadzieję, że kiedyś niewykluczone, że też się to samo przydarzy grupie Ścianka, która okazjonalnie grywa, jak nas poinformował jeden ze słuchaczy przed chwilą, zawsze można na Państwa liczyć, no ale niestety nagrań nie ma. Chociaż biorąc pod uwagę ostatnie jakby uaktywnienie się muzyczne Macieja Cieślaka, wszystko jest możliwe. Teraz wracamy do nowości, właściwie wracamy po dłuższej przerwie, bo w tej godzinie słuchaliśmy przed chwilą i w ostatnich kilkunastu minutach słuchaliśmy głównie nagrań starszych. Hayley Four. Hayley Four wraca ze swoją siódmą płytą pod szyldem C'est qui désir. Hello on the Inside to tytuł albumu. Hayley Ford, czyli Circuit des Yeux ze swojego najnowszego albumu zatytułowanego Hollow on the Inside. Tytuły utworów Catesis i Canopy of Eden. W kwietniu czekają nas kolejne, no nie wiem czy nie sensacyjne wręcz premiery, dlatego że przede wszystkim 4 kwietnia ukaże się najnowszy album grupy Black Country New Road Forever How Long, ale to nie wszystko. Będzie również druga płyta zespołu Flores, będzie nowa płyta Sleigh Bells i będzie też nowy album The Water Boys. W miniony piątek ukazał się mini-album Sójki, czyli Iwony Król, prywatnie współpracowniczki i małżonki Błażeja. Za chwilę na zakończenie audycji posłuchamy fragmentu właśnie tego albumu, a po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała, oraz Grzegorz Hoffman, który go przygotował i prowadził. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Jesteśmy poza horyzontem. Przejście znamy tylko my. Jesteśmy poza horyzontem. Tylko my. Siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać.